z zachodu, słyszę żurawi klangor. Patrzę w słońce, zamykam oczy, fangor. A w ręku mam jakiś przedmiot wzięty stamtąd. Co takiego tam mam? Co ja mam, co? Za mną hardcore tango, słodka noc z cyganką, balanga za balangą, poranek z przepalanką. Ciepłe, grząskie bagno, krzyki na całe gardło. Tiananmen, jeden człowiek przeciw tankom. Przede mną bardzo, ach jak bardzo, bardzo kochałem to życie wbrew czasom, które nim gardzą. To pole szepczą, szumi w krwioobiegu krew. Minąłem kogoś, kto wie, jaka jest liczba drzew. Minąłem siebie sprzed lat, tak mi powiedział ptak. Patrz, czy to naprawdę byłem ja? Wyrzekłem zbyt wiele słów, grając w piekło i raj. Dziś palę machorkę i piję czaj. Wiatr zachodu niesie żurawi klangor. Patrzę w słońce, zamykam oczy, fangor. Miękki lot z krukami, nad lasem i polami, powidokami pod powiekami. Wiatr zachodu niesie żurawi klangor. Patrzę w słońce, zamykam oczy, fangor. Miękki lot z krukami, nad lasem i polami, z powidokami pod powiekami. Niedługo odpływa z portu ostatni prom. Widzisz, nie jestem stąd, przybyłem z dalekich stron. Przybyłem z niczym i z niczym stąd odejdę. Po drodze zajdę do baru, jebnę kolejkę. Z odźwiernym się pożegnam milczącym okiem. Wyjdę w noc frontem, tanecznym krokiem. Zostanie pusty, bezimienny, hotelowy pokój. Z ogniska popiół, żółta trawa w kształcie namiotu. Zostanie miauczenie kotów, starego dębu spokój. Stada obłoków, odbite w szybach okien bloku. Echo bełkotu, wśród zgiełku i łopotu. Te trochę dźwięków, z nimi nigdy nie ma kłopotu. Łyżkami w szklanki biją herbaciane dzwony. Wielką czarną armią lecą kawki i gawrony. Wokół fotony, pod powiekami fangor. Spirala, błyszcząca fala, wokoło czarno. Wiatr zachodu niesie żurawi klangor. Patrzę w słońce, zamykam oczy, fangor. Miękki lot z krukami, nad lasem i polami, z powidokami pod powiekami. Wiatr zachodu niesie żurawi klangor. Patrzę w słońce, zamykam oczy, fangor. Miękki lot z krukami, nad lasem i polami, z powidokami pod powiekami. Wiatr zachodu niesie żurawi klangor. Patrzę w słońce, zamykam oczy, fangor. Miękki lot z krukami, nad lasem i polami, z powidokami pod powiekami. Wiatr zachodu niesie żurawi klangor. Patrzę w słońce, zamykam oczy, fangor. Miękki lot z krukami, nad lasem i polami, z powidokami pod powiekami. Z powidokami pod powiekami. Z powidokami pod powiekami. Z powidokami pod powiekami. Z powidokami pod powiekami.